Паўтараю, са мною, можа таму, што я кіраваўся правілам не заводзіць з паддоследнымі ніякіх размоў, нічога падобнага, у тым ліку і той травеньскі надвячорак, не здаралася. Тады здарылася іншае. Блукаючы па душным тралейбусе, мой позірк, як зазвычай, сам сабою, адшукаў найбольш цікавую яму істоту. Пазней я падзяліўся з табой першым уражаннем. Гішпанка. Вочы колеру пераспелыя вішні, вінаватыя тут былі не болей за густы роўны загар, злёгку кірпатага твару, у абладзе доўгіх чорных сінюю скрынкаю валасоў. Колькі наступных хвілінаў я акрэсліў бы, як суцэльнае здзіўленне. Бездакорна наладжаны механізм гульні упершыню даў збой. Фантазія мела даволі падстаў страпянуцца і раскрыць крылы, але паводзіла сябе падазрона абыякава. Ты ведаеш, я не належу да празмерна сарамязлівых і, магчыма, памятаеш, што было далей. Каля цырку ты сабралася выходзіць, а мне ўдалося высмугнуць першым і падаць табе руку. Ты з подзівам у пераспелых вішнях абаперлася на яе, намагаючыся разгледзець за цёмнымі акулярамі і родаватай барадою каго-небудзь знаёмага, і пачула словы, якія сярэднестатыстычную пасажырку грамадскага транспарту непазбежна прывялі б да думкі пра стан здароўя суразмоўніка. Даруйце, што не здолеў прыдумаць вам біяграфіі. Цэлы вечар мы гулялі па горадзе, елі за вынесенымі на вуліцу столікамі марозіва, а калі неба пахаладнела, купілі шампанскага, пераглянуўшыся, зразумелі, што бутэлькі будзе дасмешна мала, узялі яшчэ дзве і спынілі таксоўку. Прызнаюся, ты здалася мне даступнаю, і гэта была не апошняя мая памылка. Больш ні слова, толькі пра кавярню. Пра нашую кавярню з такой мілай у сваёй банальнасці назваю «Сябры». Мы прыходзілі туды пасля спаткання ў тым пакоі за зялёнымі шторамі. Часам наперадзе маячыў цэлы вольны вечар. Часам і ты, і я з прабачлівымі ўсмешкамі выбегалі з кавярні камусьці тэлефанаваць. Метафара сіямскіх блізнятаў, якая раз-пораз усплывала ў размовах, выглядала мастацкай празмернасцю. Аднак вельмі часта развітанне на парозе кватэры ці на прыпынку ўспрымалася б не іначе, як злачынства. Лета за вынятком лічаных ліпеньскіх дзён с навылёт прагрэтымі сонцам азёрнымі кладкамі выпала халодная і дажджлівая. І ў кавярні мы найчасцей замаўлялі арэхавы лікёр. Што, як і ўсё астатняе, там налівалі ў блакітныя пластыкавыя кубачкі. Дакладна з такіх частавалі мінералку і лімонадам сцюардэсы ўнутраных авіялініяў. Некалькі глытков густой бурштынавай вадкасці с міндалевым смакам хутка сагравалі і прыносілі амаль хатнюю утульнасць. Выбар напояў не прэтэндаваў на багацце. Апроч двух-трох гатункаў лікёру, вы мелі магчымасць спытаць шампанска, каньяку і дарагога нямецкага ці галандскага піва ў бляшанках. Дадайце сюды цыгареты, гарачыя лусцікі і каву. Яе барман гатаваў не горш, чым разумеў беларускую мову. Вось і ўвесь асартымент, які не забаранялася пашыраць прынесенымі з вуліцы бананамі, пліткай шакаладу і, галоўнае, якой-небудзь прыстойнай пляшкою. Музыка прываблівала не меней за дэмакратычнасць парадкаў. Кавярня слухала класічныя негрычанскія блюзы, бітлоў, ролінгаў. Карацей, ты памятаеш, там круцілі альбомы, якія нам калісьці не дазвалялі ставіць на школьных вечарынах. І мы слухалі іх дома на нехлямяжых пудовых магнітафонах, што больш за ўсё любілі пажываць стужку. У часы тых дапатопных апаратаў нікога з кампаніі моладзі, якая, пазычаючы ў суседзяў два крэслы, займала цэнтральны з пяці столікаў, не ставала і ў праекце. Кампанія піла ў асноўным прынесенае з сабой айчыннае піва, разлівала пад сталом штосьці мацнейшае і гаварыла на такім рафінаваным арго, што здавалася, з намі гэтыя маладзёны патрапілі празмаўляць толькі праз перакладчыка. Да прыкладу, я зусім не адразу даўмеўся, што трох, двух і адна актоўкі, якія часта фігуравалі ў іхняй гаворцы, з тэатрам звязаныя не болей, чым, скажам, з экспедыцыямі на Марс.